राम तथे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2058 16 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीता प्रेस गोरखपुर राम। प्रचार तो ध्येय है, गीता प्रेस का भी ध्येय है और पुस्तकों की दुकान है उनका भी ध्येय एक ही है। ध्येय तो एक ही है, पुस्तकों का प्रचार हो जिससे घर घर जन जन में पुस्तक पहुँचे जिससे उनका भाव ठीक बने। ये ध्येय तो एक ही है, गीता प्रेस का भी ध्येय यही है और दुकानों का ध्येय यही है और पुस्तकों का प्रचार का ध्येय यही है। आप अपनी वृत्तियों को देखो, आप बढ़िया पूछते हो ना, बढ़िया तो वो होगा जिनमें भगवान का प्रेम बढ़े और संसार में बैराग्य हो, वो आपने श्रेष्ठ हो जाएगा। गीता प्रेस में रह रहे काम करना ये करो, दुकान में दुकान में काम करो और ऐसे खुला प्रचार खुला प्रचार करो जिसमें प्रेम भगवान में ज्यादा हो संसार में बैराग्य हो, वो बढ़िया हो जाए काम। भजन करो जब करो वो में ज्यादा तो वो करो जिसमें भगवान में प्रेम हो संसार से वैराग्य हो। ये बात अपने मन में धारण करो, ये जहाँ ठीक हो वो ठीक, वो भजन ठीक है, वो काम ठीक है, काम का कारण नहीं है। अरे मैं शंका हो आप शंका करो, इनमें शंका हो तो शंका करो, तर्क करो। आप खुले हो लोग इकट्ठा हुआ है तो आना कर्मचारियों के लायक कोई आप बात बताओ, कर्मचारियों ने कोई बात कहनी हुए निसंकोच आप पूछो, आप लोग खड़ा होकर पूछो। व्याख्यान तो महाराज गणेश सुनावे, हमारे कोई बातचीत अब निकट में कोई भी तरह की बात हुए खड़ा होकर के बोलो, महाराज जी जहाँ भी कोई बात उसी बताओ। जैसे आपने पूछा काम कौन सा ठीक है तो मैंने बताया ये ठीक है कि नहीं, मेरा बताना ठीक है कि नहीं। बोला कि आप अभी आए हो ना तो इसे हमारे मन में विकार कम हुआ है, मानो सत्संग से लाभ हुआ है। ऐसे ये सत्संग नियमित रूप से यहाँ रोजाना चलती रहे कर्मचारियों को तो लाभ। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, ऐसी कोई व्यवस्था बैठा जाओ आप। बात बढ़िया कही, बार बार आने की बात कही है, इसमें बाबा सोनी की बात तो ऐसी बात तो अलग है। कार्यक्रम बनाने की चेष्टा करो, वो तो महाराज को तो साल में 2-5 दिन को हो गयो इस तरह ही हुआ है। नियमित रूप से सत्संग पेड़ पौधो सिंची जो होनी चाहिए व्यवस्था, बात बहुत बढ़िया है। प्रेस को समय भी खर्च हुआ है तो कोई हर्ष को नहीं, पर लाभ कर्मचारी कर्मठ होकर के गीता प्रेस को काम में सत्संग का समय, अगर प्रेस का समय भी सत्संग में दिया जाए तो हानि नहीं होगी, क्योंकि भाव से पैदा होगा तो काम अच्छा होगा। जितना भाव त्याग का होगा दुनिया के हित का होगा उपकार का भाव होगा, भाव ज्यादा बढ़ेगा तो काम ज्यादा होगा ठीक होगा, ये संदेह नहीं है। आप तो पहले कराते थे ना, हाँ दिन में जो आधे घंटा घंटा होते हैं आधे घंटा छुट्टी रोजाना सत्संग कराता हूँ मैं, गीता यहीं पर प्रेस में नहीं बस नहीं यहाँ कराता था, रेलवे में वहाँ छुट्टी वहाँ जाता था, आधा घंटा होती छुट्टी उसमें सुना था, रेलवे में जाता था। उत्साह रखो आप, देखो भाई एक बात मैं कहता हूँ, मैं ये बात है कि गीता प्रेस का हूँ ये बात तो लोग जानते ही है, मैं गीता प्रेस का हूँ, मैं गीता प्रेस का नहीं हूँ, दोनों बातें हैं। गीता प्रेस का हूँ, मैं गीता प्रेस में हूँ केवल आध्यात्म उन्नति के लिए, और गीता प्रेस हमारा संबंध नहीं है। गीता छपती है या गीता मेरे को प्यारी लगती है, इस वास्ते मेरे को संबंध अच्छा रहता है। इस वास्ते आप कोई बात कहता हूँ, ऐसी संस्था हरेक देखती नहीं अब है। मैं फिरा भटका तो हूँ कई जगह, पहले बहुत फिरता, अब शक्ति कम रह गई है, कम फिरता हूँ, परंतु फिरता हूँ ऐसी संस्था मिलती नहीं है। इस संस्था में अपना काम करो, परंतु एक बात याद रखो, अपना प्रभु में प्रेम करता है, प्रभु कितने प्यारे लगते हैं, प्रभु को हम कितना चाहते हैं, भगवान में हमारी रुचि कितनी है, इस बात को देखो। ये जहाँ अधिक होगी वो आपका अधिक होगा। ये रुचि सदा रखो, कहीं भी काम करो, घर में काम करो, खेती में काम करो, प्रेस में काम करो, बैंक नौकरी करो, कहीं करो, आपकी उन्नति आपके भाव के अनुसार है। भाव आपका बढ़िया होगा तो काम सबने बढ़िया होगा, और मन में विकार आते हो तो काम बढ़िया नहीं हुआ। जितना विकार कम होगा उतना ठीक होगा। स्वाभाविक काम है ये, पूछे तीनों बातें अच्छी गई, चाहे दुकान में और काम करो, चाहे ऐसे खुदरा बिक्री करो, चाहे गीता प्रेस में काम करो, यहाँ दीखता नहीं। यहाँ दीखता है मशीन चलाना है, उनमें छापना, ये दीखता है। परंतु गीता प्रेस के सिद्धांत का प्रचार करने में मूल कारण है, मूल है, मूल ये, इस मूल से शाखाएं फैलती है। तो ऐसे अगर पुस्तक नहीं छापी जाएगी तो कैसे होगा? क्या तो दुकानदार करेंगे और क्या पुस्तक प्रसार करने वाले करेंगे? इस बात से यहाँ काम करना कोई कम नहीं है, परंतु तो बढ़िया कौन सा होगा? बढ़िया आपका भाव बढ़िया होगा तो बढ़िया होगा, ये खुद व्यक्ति का भाव है। सब सत्संग करने वालों को समान लाभ नहीं होता है, जिनका भाव तेज लाभ ज्यादा होता है, परंतु ऐसा काम मिलता नहीं है हरेक जगह। झूठ गबर जार शादी बेईमानी करनी पड़ती है, आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है। आप शुद्ध भाव से काम ठीक करो, मन लगा करके आपका काम ठीक हो जाएगा। दूसरे पर कर्मचारी करो चाहे ना करो, जो जो भाव शुद्ध रख करके अपना काम करेगा उनका भाव बहुत तेज हो जाएगा, उनका लाभ ज्यादा होगा। मैं भी तो एक कर्मचारी हूँ, मैं उस तरह से नहीं हूँ कि वेतन देता हूँ, ऐसा नहीं हूँ, परंतु काम तो गीता पर करता करता हूँ, व्याख्यान देता हूँ तो गीता पर काम करता हूँ, तो कर्मचारी भी ऐसा ही हूँ। और क्या आप बताओ क्या हो रहा? गीता प्रेस ट्रस्टियों को मैंने कह दिया, मैं आपको आपके ऊपर भार डालता हूँ, ये मेरी नियत नहीं है, मैं तो लाभ उठाता हूँ, लाभ के लिए आया हूँ। आप ऐसा नहीं करता कि मैं प्रेस काम करता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता आप पर, मैं तो मेरे लाभ के लिए आया हूँ, मेरा लाभ लेने के लिए आया हूँ। आप लोगों से हमारा मतलब नहीं है, मतलब हमारे लाभ से है। जैसे परमात्मा में मन दादा रखे, भगवान प्यारे लगे, हमारा साधन बढ़े, पहले की अपेक्षा हमारी वृत्तियां ठीक होए, तो हम उस लाभ से बनता हूँ। इस वास्ते ऐसा ही आप रखो, आप यही विचार करो कि संसार में मोह तो होता ही है, परमात्मा में प्रेम हो जाए, संसार से वैराग हो जाए, ऐसा विचार रखो आप। जिस काम से, जिस करने से होगा वही काम करो, और ये बात बहुत बढ़िया कही कि सत्संग का प्रचार रोजाना हो तो बहुत बढ़िया हो, ये बात ठीक है। तो उसके लिए मैं सोचे नहीं, हमने बिना सोचे भी हमारे साथियों का अभी साथियों का शुरुआत नहीं किया है। एक गीता सब याद है कौशिक, और रामायण सब याद है कौशिक, सब पूरी रामायण कौशिक याद है, कोई पूछो कहीं से पूरी रामायण। और कथा बड़ी सुंदर करते हैं, मैं आप सुनने को जाता हूँ, ये जब कथा कहते रामायण की तो मेरे सुनने का मन करता है। इन्हें वो कहा तुम रामायण सुनाओ, तो ये स्वीकार नहीं किया, अभी तो स्वीकार किया नहीं है, फिर देखो स्वीकार कर ले। रामायण सबको याद है, रामायण कुछ कर लो, रामायण कुछ कर, और पूछो आप पूछो कहाँ के चौपाई है बोलो। संख्या से दोहा पूछो, दोहा से संख्या पूछो, भाग छोट अभिलाष बड़ करूं एक विश्वास, वह हहीं सुख सुनि सुदन सब खल कर यहीं उपहास। पूछो अयोध्या कांड दोहा संख्या 228 सौ तो बयान में भी तो कोई याद है भाई भी गीता रामायण है कौन कांड पूछो कहीं छुपाई पूछो कितनी है फिर तो एक बात है कितनी छुपाई है सो बता दे। तो इनको कहा कि यहाँ रामायण कथा सुनाओ, तो अभी स्वीकार नहीं किया है ये कथा कहते हैं मैं सुनता हूँ, मैं मेरे को समय मिलता है तब जाता हूँ सुनते हूँ। अच्छा इसको बोल बोल कहते हैं ज्यादा विस्तार ज्यादा पंडित नहीं कहते और कहते बड़ा अच्छा। तो ऐसी कथा होती है हरदम तो फायदा होगा, भगवान एक कथा होती है बस और दूसरी बात नहीं। रामायण कथा करते थे प्रार्थना तो नित्य होती है, पहले एक थे अपने रजनीकांत जी आपको याद है ना, प्रहलाद जी महाराज अपने यहाँ यही रहते थे, महानंद जी महाराज रोजाना रामायण की कथा होती थी यहाँ शाम के समय, सत्संग का यहाँ रिवाज था हर समय आप विराजते थे तभी रोजाना प्रार्थना जो होती ना सुबह उसके बाद भी सुनाते थे आप, फिर काम पर लगते थे तो ऐसे प्रार्थना के बाद थोड़ी देर सुना ये भी सुनाते हैं। ये गीता तो याद सही दर्श है, रामायण तो याद नहीं है, परंतु साधक संजीव जी सुनाते हैं प्रेम से ये तो करो कृपा उसे प्रहलाद जी महाराज है आप पधारो और महाराज पुस्तिका को काम भी होती दीन बंधु जी है, दीन बंधु जी बहुत बढ़िया कीर्तन करा है, बहुत साधक संजीवनी को खूब मनन एलो अठे ना जो जगन्नाथ जी है एलो कई अठे ब्रह्मचारी किताब सेवा के पुस्तिका का काम सुन आवे है रेवे है, तो एक नियमित सत्संग चलती रहे तो कभी कोई कभी कोई केवल कथा राम जी की कथा सुनेंगे बात नहीं, वो कथा से बड़ा फायदा होता स्वाभाविक। रजनीकांत जी भी खूब सत्संग करा सके, खूब बढ़िया करावे सके। तो है तो आप अच्छा सुन दो, हमारे को भेजेंगे नहीं तो नहीं तो याद शुरू कर दो। रजनीकांत ठीक कहते तो आप शुक्र जी महाराज ने, मनमोहन जी महाराज ने, आप और जी का लोगों ने भेजो, पाने भेजो तो जी के बाहर से आया हुआ लोग उसी ना ज्यादा आकर्षण होती, घर के मायने बैठे रहे लोगों की बात तभी तो आकर्षण बैठे को नहीं, घर में बैठे रहे वहां को आकर्षण इतना बैठे को नहीं, बाहर दावा जना हाँ ठीक लगे थोड़ा तो है कि बारह कोई आवे है बीरो आकर्षण ज्यादा हुआ है बैठे वाला को तो बैठे को नहीं। मारवाड़ी मारवाड़ी कहते ऐसा तो समय सूट तो काटी आप सर तो करो भाई मुकलैया जी बैठा नहीं अंक ना कोई यार सत्संग करे तो वो भी सेठ जी की बात ऐसी खूब अंक नली पटवारी जी रह नियमित सत्संग तो ये लोग ये भी थोड़ी आगे आर करे नहीं है वेदना जी महाराज जी मारी बात टाड़ो मत ना थे मारो प्रार्थना कर्मचारी अगर समय के बीच में आने थोड़ी करवाया करो प्रार्थना हो जाए नहीं थोड़ी कणी ए बोल रहे कणी ए बोल रहे या अलग अलग अलग अलग सत्संग करा पांच मिनट करा दे महाराज दिन भर ताजगी रहती यहाँ जो सुबह पांच बजे प्रार्थना कराओ ना आप मन तो याद है संपादक विभाग में आप प्रार्थना करा थोड़ी बात सुनाता दिन भर ऐसी तरी रहती पूछो मत और रात की सत्संग में तो आती नींद दिन भर तो रहता था पर दिन भर सुबह की सत्संग जो है बढ़िया काम करती थी प्रार्थना के बाद आने पांच मिनट की अगर सत्संग कराई जाए अलग अलग मुकलानिया जी है रजनीकांत जी है ब्रह्मचारी जी है और बारला भी आबो करे अवई है कणी जगन्नाथ जी आयोड़ा है दीन बंधु जी आयोड़ा है और सत्संग कर आवे गीता भवन पटू लेर आवे आपके सत्संग सुनावे फिर देखो आपकी मैं जा रहे हैं आ सुनो मारे कनो कणी चांद कोटिया जी सुनावे कणी बेजनाथ जी सुनावे महाराज जी मारो प्रभाव कोनी होवे वो चीज है बात हमें महाराज जी की बात ही तो संदेश लानो है डाकिया की तरह अपने मन नहीं क्यों कभी मैं गया माने आप बात बढ़िया की इस समय में आज सत्संग सुनी बहुत बढ़िया बात यह है कि अगर रावण उपदेश देने लाग जावे तो भी को उपदेश सचिव लोगों का असर को नहीं करे तो उपदेश के को भाव न रख करके कह जावे बात को लेकर सत्संग होता रहे हाँ भगवान ने कथा चल रहा है भगवान ने बोलता भूमि जिले पूरी तरह देना भागवत में आया है जो कथा सुनाते भगवान है यश सुनाते केवल भगवान की बातें सुनाते है बहुत दान दान है भूरी तरह देना बहुत बड़े धन है बड़े उदार आत्मा है तब कथा अमरतम तब तब जीवन कई भी रीढ़ कर्म साप हम बड़े गणन देते हैं भूरी दा देना ऐसा नहीं कहा राष्ट्रपति से देना और बोलो एक बात कहता हूँ आपके जैसा शुद्ध काम हरे जगह मिलता नहीं ऐसी शुद्ध कमाई मिलती नहीं शेर जी ये कहा था मेरे सामने आप लोग सामने आप लोग तो बदल जाते हो ना मेरे पता नहीं रहता कहा कि हमारे पास पैसा है क्या करें हम हमारी ये अन्न लिखा नहीं है गीत अपने का अन्न आप देते हो हम भी पावे पर तो हमारे पास पैसा है इस वास्ते हम दे नहीं सकते ये शेर जी ने कहा शेर जी ने गीता प्रेस का आदर लेते हो तनखा मिलते हो एक तो काम करते हो एक यहाँ का प्रसाद लेते हो पांच चीजें पांच भगवान के दरबार में रहते हैं और भगवान के भगवान का काम करते हैं भगवान का प्रसाद पाते हैं और कहीं भगवान के भगवान हम भगवान के हैं भगवान का के दरबार में रहते हैं भगवान का काम करते हैं भगवान का प्रसाद पाते हैं भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं ये पांच बातें हैं बहुत बढ़िया है और ये बात बार बार सुनाता रहे तो ठीक रहे, भूल जाते हैं। हम भगवान के हैं, याद कर लो हम भगवान के हैं एक बात, और भगवान का काम करते हैं, और भगवान के प्रसाद पाते हैं, और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की माता पिता स्त्री पुत्र ये भगवान के जन है, उनकी सेवा करते हैं। पंचामृत है भगवान के है, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से ही भगवान के जनों की सेवा करते हैं। ये भाव बड़ा भाव, केवल भाव बड़ा भाव, केवल भाव बढ़ा लो बहुत लाभ होगा। फिर तो हम भगवान के है पक्के, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, बाकी जो लोग भगवान के हैं और भगवान के दरबार में रहते हैं, जहाँ रहते हैं घर में जहाँ और भगवान दरबार में रहते हैं और भगवान का ही काम कर रहे हैं। भगवान के हैं, भगवान के दरबार रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, अर भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, अर भगवान के ही प्रसाद से ये माता पिता भाई बंधु भगवान के जन है, इनकी सेवा करते हैं। पांच तीर्थ याद कर लो आप, केवल भाव रखो, बहुत फायदा होगा। काम है जैसे ही करो वैसे ही करो, तो उत्साह करो, उत्साह से भगवान का काम करते, भगवान का काम करते, उत्साह मन में एक सात्विकता होगी, काम भी बढ़िया होगा और भाव भी आगे बढ़िया होगा, सब बात बढ़िया होगा। पांच चीज याद कर लो, हमारा छपा हुआ है नहीं कह रहे। पिछली बार पंचामृत का पन्ना सब कर्मचारी भाइयों को दिया गया था और आज फिर हम सब कर्मचारी भाइयों को पंचामृत के पन्ने वितरित करवा देंगे छपे हुए। पंचामृत बोले पिछली बार भी दिए थे सबको, अभी भी इस बार भी सबको देंगे, सबको देंगे। अपने घर में रखो और यहाँ भी रखो, यहाँ भी कैसे उठा दो, कैसे शाम को जगह जगह जो याद रखो। पांच बातें, हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा। माता पिता को अपना नहीं भगवान का मानो, माता पिता भाई बंधु है अपने भगवान के। क्या कह रहे महाराज जी, साल में एक बार जो आप कृपा करके पधारते हैं हम लोगों के पास में, तो हम लोग को ज्यादा समय चाहिए, ज्यादा कार्यक्रम चाहिए। साल में कई बार आप यहाँ पधारे, बोले आप कई बार आओ उठे साल में, थोड़ा इंतजार कर बाकी लोग चले भी जाते हैं, हम लोग कहीं जा भी नहीं पाते हैं यहाँ से। अभी विचार फिरने का कम किया है, फिर भी देखो बाकी जगह के लिए कम करते हैं हम लोग, बढ़ा दें। सात कोटी है ना, इनको को तुम भैया तुम देखा हो, तुम देखा लो, हमारे को लिया हो महाराज जी, हमारे को लिया महाराज जी महाराज। अब फिरने का काम शरीर काम कम करता है, पहले शरीर काम देता नहीं तो हमारा तो वो भाग्य है कि अपनेश की कर्मचारियों से काम दर्शन करने दर्शन का वादन। एक बात महाराज जी मैंने मन में आ गई, सब गीता प्रेस में शायद काम करने वाला सब हिंदू ही है, मुसलमान या दूसरा भी धर्म ईसाई शायद ही उसी कोई कोई को नहीं है, तो हिंदुओं की पहचान आंख मायने मन लगे शायद गिनती का लोग वही है। छोटी सब भाई, कोई झूठा भी अपना नाम बता सकता है, कोई रमजान भी आके कह सकता है मैं राम हूँ रामचंद्र, परंतु छोटी तो वो नहीं रखेगा। वो अपने यहाँ जो है आप लोग सभी कोई कोई कोई कहेगी ना किसी का कोई कोई नाम है, किसी का कोई नाम है, पर तो छोटी बिना वो सब ईसाई या मुसलमान ही है, हिंदू थोड़ी है महाराज जी। नहीं छोटी की बात लिखी है कि छोटी में दान है पुण्य है जप है आदि का महत्व नहीं होता, छोटी होता है ऐसा सब लेखा है। और चोटी के विषय में लेख है ना, वो लेख शिखा सूत्र पढ़ो आप लोग, देखो पहली पहला शुरुआत है, ABCD जो पहला कदम है वो सबको दिलवा दे। बोले भाभी किताब सब में दिलवा दें, छोटी रख लो किताब, पढ़ो तो छोटी छोटी रख लो बस, खास बात ये असली हिंदू बन जाओ, गीता प्रेस में हो आपको। खूब अच्छा बनाओ और राम नाम करो तो वैशाख से शुरू कर वैशाख शुद्धि से चैत शुद्धि तक खूब नाम जप करो, भाई लोग अलग रहो, बहना अलग, बहना बहना अलग करो, भाई भाई अलग, राम जो राम राम राम राम राम राम राम राम, गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, संतों की वाणी का पाठ करो, जो अंत शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, भगवान की कृपा से सब काम ठीक हो जाए, हृदय शुद्ध हो जाए भगवान की कृपा से। मनुष्य शरीर का दूसरा तात्पर्य नहीं है, केवल परमात्मा को प्राप्त करना है, उसके लिए ही मानव शरीर है। और मनुष्य शरीर मिल गया, अभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं करो तो कब करूँगा, फिर कौन सा मौका लगेगा जिसमें करोगे, यही मौका है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सच्ची बात यह है। एक बात आज बड़ी अच्छी आई, यहाँ दारू की दुकान है तो दारू छोड़ जाती है, फिर भाई खुद आ गए, तो खुद ने कह दिया हम नहीं करेंगे, बिल्कुल आपने कह दिया आप करेंगे नहीं, कितनी बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। ऐसे टैलेंट में तो नहीं है ना, है तो वहां के उठाओ, टैलेंट में है क्या, ठीक है, बहुत पाप है। हमारे चार पाप बताए, बड़ा बड़ा विचार पातक महापातक, गायरी हत्या से भी ज्यादा, गायरी हत्या करते वर्ष में ज्यादा चार महापातक है, एक तो मदिरा पीना, एक सोना चांदी रतन चोरी करना, एक गुरुपत्नी को स्त्री मानना, गुरुपत्नी को स्त्री मानना, और ब्राह्मण की हत्या, ब्राह्मण की हत्या, ये चार महापाप है, चार ही थे। पांच वाय न संग करे, तीन वर्ष इनका संग कर ले तो वही दंड होगा जो इनको होगा, चार वर्ष इनका संग कर ले, संग रहने वाले को पाप लगेगा, संग में क्यों संग कर रहे तो इतने पांच उग्र पापा है, पंच उग्र पापा, पांच उग्र पाप है, बड़े भारी भयंकर पाप है। तो मदिरा की दुकान उठा दिया, बहुत बढ़िया है, मेघ जी के पोते वाले है, मेघ जी है फूलमाई का बेटा, मेघ जी तो मेघ जी ने पोता बताया है, आप कहते होगा, आप कहते तो छोड़ दे, बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, हमारे गांव में आने उड़े चल जाए, बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ा भारी पाप है। एक गर्भपात करने का लोगों में बहुत ही वाज हो गया है, उनका भी यत पाप ब्रह्म हत्या का जो पाप है, विगुण गर्भपात में गुना होता गर्भपात करने में, तो गर्भपात करना बिल्कुल छोड़ो, माताओं बहनों ने भाइयों से सबने करना है, ये बहुत बड़ा बड़ी पाप है, यत पाप ब्रह्म हत्या से दूना पाप है, ऐसा काम कभी नहीं करना, और परिवार नियोजन नहीं करना, इतना वर्ष तक बीते कभी से सुना नहीं, कभी भी इसमें हम सब जी रहे हैं, अब कौन से मर जाएंगे, कलूरा पाप है, कलूरा बहुत बड़ा भारी पाप है, इस वास्ते परिवार नियोजन नहीं करना, ऑपरेशन नहीं करना, ऑपरेशन बैनम आता ऑपरेशन नहीं करना, मनुष्य को नजबंदी नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, ये पक्की बात है एकदम। बहुत बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी पाप है। मनुष्य ही दुर्लभ है, दुर्लभ मानसो दे भंगुरा तथापी बैकुंठ प्रिय दर्शन, ऐसा दुर्लभ दर्शन है। वो दुर्लभ दर्शन मनुष्य सो नहीं जा रहे हैं, मनुष्य जन्म ही बंद कर लिया, बंद कर रहे हैं। 8, 10, 15, 20 हो जाए बालक तो हो जाओ, राम जी देवते जो आशीर्वाद है। अरे वे सब भाग्य ले रहा करे, आपने भरोसा नहीं आएगी। कन्या आती है वो अपने भाग्य ले रहा करती है, आपके भरोसे नहीं आती है। उनका सब काम ठीक होता है, इस बात से सदा याद रखो, ये कब नहीं करना है। परिवार नियोजन नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, कुछ भी हो जाए, 10, 15, 20 बालक हो जाए, होने दो, भगवान की सृष्टि है, रोको मत। ज्यादा ये सब विचार में तो अलग रहो, अपने स्त्री पुरुष अलग रहो, संबंध में रखो, अथवा संतन में चाहे जाओ संबंध में रहो। खास बात है परिवार ने तो नहीं करना, और रात और दिन भगवान के नाम का जप करो। नाम जप की अभी महिमा है, जैसे आषाढ़ में जेठ आषाढ़ में वर्षा हो तो बाजी बोने का समय होता है, फागुन में वर्षा हो जाए बाजी होती, फागुन में वर्षा बहुत हो जाए तो फागुन में वर्षा होने पर ही बाजी होती नहीं, बाजी होती है जेठ में आषाढ़ में वर्षा होने से, वह ऋतु होती है। ऐसे ही बार मन जन्म की ऋतु है, भगवान है नाम री ऋतु है। नाम री में चौं युग चौं श्रुति नाम प्रभाव, चारों ही युगों में और चारों ही वेदों में चौं श्रुति चौं वेद चौं वेदों में चार वेदों में जसों में चारों युगों में नाम की महिमा। मैं कली विशेष नहीं अनुभव, कलयुग में विशेष महिमा है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस वास्ते कलयुग में राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रात न करो। बालवन जी बड़ी नजर भूली बदल राम कौन कह सक्राम कह भूखाम सब और समझ भूल कोई कौरव। अरे भगवान भजन नहीं करो तो भाई कौरव। बालवन जी बड़ी नंदी भूली बदल राम कौन काम सक्राम कह भूखाड़ो सब राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भाई बहना दिन में रात में सुबह शाम हर समय भगवान के नाम लेते करो। जब बड़ी भाई महिमा है कर जुगो विशेष है, चारों जुगो महिमा और सबसे श्रेष्ठ महिमा है चार जुगो नाम नहीं महिमा कर जुगो भाई कली विशेष कलयुग महिमा जाता है। इस बात से सदा याद रखो, अपना समय बर्बाद नहीं करो, याद आ रही ये बात सदा याद आ रही सदा याद आ रही। और घर पर कोई आ जावे तो उन्हें रोटी देनी, वैसे धर्म है आधी रोटी दो, एक रोटी दे दो, आधी रोटी दे दो, जवान में उतर नहीं देना हाथ में उतर देना थोड़ी थोड़ी। फिर तो खास धर्म खासी कोई भी घर पर आ जावे नशट आ जाए कोई अपने गाय बैल बहन जो बसा बसे चौमास में गाँव गम जावे गाँव गम जाओ गली होती है हरियाली दिखे नीचे चले दिखे आस पास आगे चले हरी हरी भर दीजिए है तो बस बस आगे जाता है आगे जाता है। यो कर लोग लागो मानियो और चुड़के लगी गाय बावड़े तो बावड़े नहीं तो आगड़े जाए बस आएगी। इन वास्ते अब बात याद रखने कोई नशे टू आ जाए तो मैं भोजन कराना वो समझो गाय में से बांध लिया चले जाए जो है नीचे उसे घास आगे जाता है आगे जाता है आगे है आगे जाता नहीं कुछ होता चले जाए खोलने वाले ऐसे ही बचाऊ कोई आ जाए पैता पैतीमान बचाओ आ जाए मैंने भोजन कराना साधु महात्मा ने भोजन करने महात्मा है वो ही महात्म बचा हुए भोजन का आनंद है, वो ही नाश्ते से भोजन का आनंद है, गाय बकरी भैंस बाकी मजे हुए वे आचार मान भोजन करो बड़े भारी महात्म है। इस बात याद रखो, घर में कोई आए किंतु वो खास धर्म है, किसी को जो कोई मांगने वाला आ जाए आदि कमती वे देते तो एक ही रोटी तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो जोड़ी लाया हूँ गाँव में से, दोनों गाँव में भेलू उठाने वाले दोनों गाँव फिर जोड़ रहते हैं दोनों। सदा याद रखो। और दूसरी बात, बड़ा आदमी नमस्कार करना अपना माई थे मारे चरणों में माथे से नमस्कार मार सबसे बड़ू चलता था मारा है संसार में जितना है बाबा है दादा है नाना है सबसे ऊंचा दादा माँ का है, माँ के चरणों में अपना मस्तक लगा कर नमस्कार करें। माँ के समान ससुर कोई नहीं है, माँ का सबसे ऊंचा दर्जा पिताजी सौ गुना दस गुना की बेटी पूछ रही माँ है, इस बात माँ के साथ नमस्कार करना, माँ को लड़ाई कभी नहीं नहीं माँ के जो काम करता ना माँ ने सामने नहीं बोलना, ऐसे भी नहीं आए वे बिन नहीं अपने ससुर सामने नहीं बोल रहे। एक संत वे संत जो मरदाई हुआ नहीं अच्छा अच्छा महात्मा है संत अच्छा, तो वे गांव में घूमता और साथ को गया वही ठहर गए वही दो बीते हुए और सत्संग दूसरे गांव से रहेंगे तीसरे गांव से रहेंगे ऐसे सौ दो सौ गाँव में घूमा करते थे। वे एक गांव में पहुंचे एक गाँव माता बाबा जी आए बाबा जी आए गाँव भर में हल्लो मच गए बाबा जी आए बाबा जी आए तो छोड़ी बाबा जी माँ गई बाबा जी बेटे गई बाबा जी पिता गई बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी सब बाबा जी आए बाबा जी आए। वे आकर बैठे तो लोग आया इकट्ठा तो एक भाई आई एक भाई ने कहा कि महाराज के अमुक काम जाते हो रहे हाँ भाई जाते नहीं वो आपका भगत है नहीं भगत आपका आप आपका बोलू है ना मेरी बेटी है हमारी बहू बाबा की बेटी है और हमारे साथ लड़ाई बहुत करे भाई भाई उसी बेटी बैठी भाई तुम लड़ाई करे रो ना थी तो बैठे दूर हो जाओ भाई ने पूछू तो मारा तो बूढ़ा आड़ा वह छोटी की जल्दी देती थी तो बाप ना माई तो मिल गया आज चल भाई माँ बाप मिल जाए जो खुशी होगी रोड लग गई भाई रोमन पता क्या बात है कैसा सुंदर है बहुत है भाई मैं चंद्र कर दू लड़ाई तो बैठ जाएगी मैं तेरे कहना मानूंगा आप कौन जो कर आप जो कहो सो कर दूंगी और तो भाई ये बात है देवर खड़ो अरे दवात कलम ला दवात कलम कागज मंगाया बाबा जी का नहीं हाँ को बाबा जी जाते ला कर मैं लिख दी लिख करके खाता बेच बना है मांग लियो बना दे दियो ये वो मान ले तो कमर रहे ये तो मंदिर दर्शन कर दियो। और दो बात याद रख एक तो एक जो काम कर रही एक सामने मत बोले सासू कह जो काम वही वक्त कर रहे हो और सामने नहीं बोलो सासू सास सामने नहीं बोलो सामने कह जो काम करते रहो अनुचित कोई दिखे ठीक तो चुपचाप हो जाओ आधा हाल जो ये मार ठीक नहीं है कि नहीं कर दो तो कर दे मुझे काम बिगड़ दिया जो क्या हो तो पहले क्या हो वो राम जी फिर होंगे मैंने कैसा हो मैंने देखे चौकी को नहीं वास्ते कही आओ नहीं ठीक नहीं तो उतारो आदर बढ़ जाएगा घर में आदर हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा महाराज सिद्धार्थ ने कहना बारह महीने का भाई बारह महीना करना पड़ेगा और एक दिन भी सामने बोलगी तो वह दिन सुबह रहते पहले कर गया एक बार भी दौड़ा ले तो एकादशी हो गया ऐसे ही हो जाएगी जो सामने ही बोल दो और क्या जो काम कर दे दो कर लो वहां तो मैंने घड़ी बटी जाएगी वह तो महाराज जो सासू क्या उसे काम करे सासू महाराज ऐसो चंद्र की हो मैं तो न्याल कर दिया न्याल ही कर दिया घर सुन रही हो बात कहे हो रही रोजी का तो बीन सुन रही वो थी हाँ बेटी ऐसा करना ये बूढ़ा बाबा जी ना बेटा याद है ना सामने मत बोलना और क्या जो काम कर देना क्या कर बाबा चले गए दो चार महीनों के बाद फिर आए घूमते हुए तो सारा राजी हुआ सासू तो बहुत राजी हुई मैंने पूछे भाई तू बता था नियम ठीक चले गए महाराज एक दिन में तो भुला ने बोल गई तो भाई मैं सु दो वर्ष हो रही पहले गया वो तो बन गया सब बन गया सामने बोल गई मैं सु दो महीना बारह महीना डेढ़ दो वर्ष और बारह महीना पूरा होगा घर में बड़ा प्रेम हो गया तो आज देखो भाई हम तो भिक्षा करते कई घरों में पर आज तुम्हारे घर भोजन करेंगे बड़ा खुश हो गया महाराज हमारे घर भोजन करे तुम्हारे गया लोग सबके जाओ भोजन कर लिया अब जाओ भाई अपना घर जाओ घर करके आदमी रहो और जाओ लाओ लाओ तभी जाओ तभी महाराज खोल करेंगे बाचो क्या लिखा है वह मैं लिखा कि सास बहु राजी तो साधु हो गया सास बहु धारे तो साधु हो गया थे सास बहु सासु बहु राजी हो तो साधु हो गया ऐसा रोजा माथा फोड़ो तो साधु भाई मतलब हमारे क्या मतलब है माथा फूटे थोड़ा फूटे बारो मार तो पूरी छूटे बात नहीं कर लो मीठा बोल ऐसा कोई नहीं अरे थे जंत्र मंत्र में आज मत ना क्या होता है क्रिया कर उड़ा देंगे यूं उड़ा देंगे यूं उड़ा देंगे कभी नहीं मानना झूठी बात है जंत्र मंत्री है ये बात दो है कहो माने और सामने न बोले ये दो बात थे सुनो था सुना नहीं माधुरी माधुरी हो गई और माधुरी हो गई सुना नहीं कैसे बढ़िया काम है तभी मन सगली भाई लोग भी कर लो ये मई तो सामने नहीं बोल लो क्या जो काम कर देना एक कर दो ऐसे रखो तो ऐसे होता रोज ना माँ के चरणों में मस्त नमस्कार कर लो सुबह शाम दोनों रोज आनंद नमस्कार से रामदास कर्म सभी करता है जाए मिले पर ब्रह्म में आवागमन मिटाए नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए जाए मेरे पर मैं हवा को मिट जाए आमन मिट जाए जन्म मन मिट जाए ऐसो फल है ऐसे पटी करो तो सगाई भाई बहन ऐसो करो आज वो प्रसुदा उदा जाए मैं बातों के हुए जी बातों मान जाते एक तरीका हूँ घर दे दो मतलब मिले को नहीं भाई अठारह तो टेब को नहीं एक बात करो एक बात नहीं हो क्या सुनो कई बात क्या करोगा करोगा नहीं छोटी राख छोटी छोटी राख नहीं मतलब देखो छोटी साधु सो दे छोटी है देखो दे देखो टाबरा छोटी हाँ छोटा है नहीं छोटी को नहीं मुसलमान राजा सुख टाबरा छोटा है नहीं टाबरा छोटा नहीं माँ माँ मैंने बाहर लो टाबर तो छोटा को छोड़ा नहीं अब आज आगे छोटे होते सामने नहीं बोल दो कानो करो अब छोटी टाबर नहीं घर पर कोई मांगने वाले आवे तो मैंने खाली रोटी दे दे और गुरु से जो खास धर्म है ब्रह्मचारी आवे गलती आवे, कोई ब्रह्मचारी है, कोई साधु है, कोई सन्यासी है, कोई नासिट है, ऐसा आदमी आ जाए उन्हें रोटी देनी, भोजन कराना, पास कुछ नहीं है, वो साधु भी तो ही है, पूर्ण साधु तो है, क्योंकि पास तो गुड़ाया नहीं, वो समझो गाय अभी खड़ा बस ये अभी नहीं आओ, गाय चली वो भूख हो जाए पास उस है नहीं, तो संत साधु ने भोजन करा मेरे पुण्य में जो पुण्य है, इस वास्ते नाश्ते में रोटी जरूर जमानी, रास्ता गिरा हुआ जगह जरूर जी मानो, बारे बार से बह जाओ रोटी चीज खा लो रोटी ले लो। एक साधु है, एक माई पहुंची क्या महाराज केला लाए केला केला ले हो क्या माई क्या कह रहे हैं, हमारे मन नहीं लगता, मन में हसुल हो रही है, मुझे केला चाहिए मुझे, तो महाराज वह मन नहीं पकड़े तो छोड़ दो, लो केला लो खा लो, केला देगी उपदेश देगी आ तो गुरु साक्षात गुरु आएगी, गुरु काम कर दिया हलचल मिटी, मन ही बात है हलचल मिट गई, इस वजह से मन में बात है जो हलचल हो जाए तो बिठा देनी छोड़ देनी मुझे छोड़ दो हलचल मिट जाए, पकड़े माते हैं मतलब आपस में लड़ाई नहीं करनी, सो प्रेम से सबके साथ में स्नेह का बर्ताव प्रेम का बर्ताव, घर सुधर जाए तो देखो थाने भी मेमर है और भाड़ी भी मेमर है, साधु करो से लड़ाई मिट गई, थाली में मैं वही में मैं तो ढूंढ था रे सत्संग में तो मनो को नहीं मारी बात लड़ाई में लड़ाई करो, जो ढूंढ था रे सत्संग में तो मेरे सत्संग ढूंढ बनने जाएंगे, भाई सत्संग में ढूंढ बन लो सोचा सत्संग करेंगे लड़ाई करें ढूंढ था सत्संग तो मारा थोड़ा इधर भाई ढूंढ तो बनना खबर और तो भेट पूजा करो देखो थारी दया दया थारी छा कुत्ता को देखो छोड़ रहा है दया थारी छा चामा बिहार में कुत्ता छोड़ा है और पिंड से कुत्ता बया तो कुत्ता मुझे छोड़ा है याद आ गया सब ने साधा प्रेम से सब प्रेम को बताओ कर दो लड़ाई नहीं में लड़ाई अपने गांव में कोई लड़ाई में तो बैठ जा रही आप नंबर जो यार लड़ाई बैठी एक कही दूजे मानी गोल के दोनों ही जानी एक कहे दूजे मानी दोनों ही जानी एक कही दूजे उठा पी तो गोल के दोनों पापी पापी ऐसे क्यों तो कहो कहो तो पानी क्यों नहीं दोनों पापी इस वास्ते करो मांग रहो आज्ञा मांग रही बड़ा माइत करो मांग रहो माइट क्या जैसे करो नो बस बड़ो फायदो है ठाकुर ने अमार जन को इस वास्ते स्मरण करो मानो सब से प्रेम में बर्ताव कर लो सबके साथ में कोई भी भूख हो तो ये माताओं में है शक्ति ये संत के संत ठला बुला ठिटका दिया कूड़ा जोड़े हाथ पत्थर चीकनो जद वह जाओ बयान साथ ठला बुला ठिटका दिया कूड़ा जो कूड़ा जोड़े हाथ रे पत्र चीकड़ो जदवी गलत मशीन हुए पत्र चीकड़ो जद भाई और साथ तो आप लोग माई और सुबह भोजन करोगे भोजन करोगे ऐ कित मिल जाओगे तुम्हारे मन नहीं को हृदय कठोर है माता और हृदय नरम है भगवान माता और हृदय तो कोमल नहीं हो क्यों टाबरों में पालन कर से रहता अपने लोग कहे कोई ना घर में बैठी लुगाया पानी करे आठ बार टावर रखो तो फिर आँख खुल जा पता लग जा कोई ना कोई ना घर में बैठी नहीं है घर में बैठी टावर में पालन करो मामूली नहीं है कटे ही पेशाब कर दे टट्टी फिर दे कटे ही चीख दे कटे फड़ा कर दे चार भी सुधार दिलाते कटे अगली मार दे टावर बने सही करता है टट्टी फिर आया क्या करता है पशु जो पशु छोटा टावर में मार और सबसे ऊंचो दर्जो है, क्यों मार चलो सिखावे, बोलो सिखावे, बैठो सिखावे, देख करके बैठा याद रखो, बोल दो सिखावे, माँ सवार कर दे, नाई रोकाम करे, दाई रोकाम करे, भाई रोकाम करे, माँ माँ रोकाम करे और मोत रोकाम करे, मैं लौटो मैं तो रोकाम करे, माँ मैं तो रो काम करे, दाही रो करे, नाई रो करे, धोबी रो काम करे, दर्दी रो काम करे, कौन सो काम माँ नहीं करे बताओ, ऊंचे सूचो शिक्षा देवे, समझ देवे, बोलो सिखावे, सरनो सिखावे, सरनो सिखावे, इस वास्ते मारो मारो मारो, उतर भद्र उतर नहीं कद ही सदा सारा सदा, और माँ कह चुका मारो करो तो सब मार मार शास्त्र में माँ सौ गुना दे पिता स्वादी पूज नहीं माना है आदर करो, अरे प्रसन्न रहो घर में दूर हो जाओ, आवे शुक्र आवे बाहर करो संडो आवे करे वो ना आवे हिंदू बाजे बाहर है बाजे करे हिंदू बाजे कई वास देने परवादी करने हमारे अच्छा काम करना, अच्छी शिक्षा ले रही सब काम करना, अच्छा काम मनुष्य बनाओ सभी है जब अच्छा काम करो, अच्छा काम नहीं करो तो मैंने बना क्या हो, मैंने बने को नहीं वास्ते बहनों ने माताओं ने भाइयों ने सब ने खूब अच्छा बनो, अच्छा बड़ा पुस्तक लिखी बैठे पुस्तक लिखी ऐसा अच्छा बनो, सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, लड़ाई झगड़ मत करो, घर में लड़ाई झगड़ा खराब है, कह कह ये कर्ज रूप है, कह लड़ाई झगड़ा उठा कर्ज रूप है, इस बार कह नहीं कर प्रेम से बताओ, सबके साथ स्नेह को बताओ, कोई घर आवे तो कोई बात नहीं है, और कोई मर जाए तो रोनो नहीं, मर जाए तो तीन बात याद कर रही, कोई मर जाए तो तीन बात याद कर रही, एक तो मैंने भगवान के पास देख लो, कोई मर जाए घर में तो मैंने भगवान के पास देख लो, थोड़े भी पुण्य हुए और भी भलो हुए भगवान के पास देख लो, एक बात ये गीता है रामायण है हनुमान चालीसा है रामायण है, लो पाठ करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान का नाम करो और मेरे अर्पण करो, मेरे शोक मिट जाएगा, आप शोक मिट जाएगा, और छोटे छोटे टावर आने मिठाई बांटो, छोटे छोटे गुड़ बांटो, गुड़ देवो मखाना देवो टावर आने, छोटे छोटे टावर आते ग्लोफाइड में ब्राह्मण ना बालक हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो दूसरा बालक कोई बालक हो दो तो चार चार पांच चार पांच वर्षों का बालक वहां मिठाई देवो, छोटा छोरी कोई हो वहां जन बड़ो पे वे राजी हो जाए, गुड़ देव गुड़ राजी हो जाए, गुड़ राजी हो जाए, वो शिशु प्रिय टावर प्यार आ जाए गुण दे दो, इसलिए गुण बांटो से प्रेम से ठीक हो जाए, कोई कठिन से कठिन काम हुए तो टावर ने गुण बांटने से काम शुभ हो जाए, हृदय शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, अच्छी बातें हो जाए, ऐसा काम करो अपना अपना जीवन शुद्ध हो जाए, निर्मल जीवन हो जाए, सबसे बढ़िया बात है एकदम ही भगवान मिले निर्मल मन मान निर्मल निर्मल मन जन सो मोहि बाबा मोहि कपट छल छद्र भावा, भगवान क्या निर्मल मन सन सो मोहि बाबा निर्मल मन मेरे पास मिले मोहि कपट छद्र कपट छद्र भगवान को सुनाता नहीं, इस वास्ते सबकी सेवा करो सीधा सीधा सर्व स्वभाव न मन कुट लाई यथा लाभ संतोष सदाई, जो मिल जाए मैं संतोष, जैसी रोटी मिल जाए अन्न जल जैसा मिल जाए उसमें संतोष, देख पराई चौपड़ी मत तरसावे जीव, देख पराई चौपड़ी मत तरसावे जीव, दुखी सुख खाए गए ठंडो पानी पीव, बात आनंद बात, देख पराई चौपड़ी तरसावे जीव,